Becerikli Ehilsizlik. Yazan Chris Argyris. Okuyan Lori Barokas. Özet. Yöneticilerin büyük bir bölümü kibarlığı bir değer olarak görür. Birçok üst düzey yönetici ihtilaftan kaçınma becerilerinden gurur duyar. Bu tutumun dayandığı gerekçe başkalarını güç durumda bırakmamaktır. Böylece son derece iyi niyetlerle yöneticiler başkalarının duygularını incitmemeye çalışırlar. Ne var ki olan şudur. Bu değer, yani kibarlık, gerçek bir değersizliğe dönüşür. Yöneticiler içtenlikle konuşmaz. Başkalarının motivasyonlarına ilişkin kuşkular da dahil olmak üzere önemli gerçekleri toplantı masasına getirmezlerse etkili kararlar alamazlar. Kuşkular artar, içtenlik yitirilirse iletişim bundan zarar görür. Tabii şirkette. Becerikli ehilsizlik, insanların olumsuz sonuçlar doğuran şeyleri yapmadaki ustalıklarıdır. Yaptıkları onlara doğru gibi görünse de becerikli. Çünkü tıpkı bisiklet sürmek ya da tenis oynamak gibi insanlar bunu düşünmeksizin yaparlar. Ehilsizlik, çünkü bu durum tıpkı bisikletten düşmek gibi amaçlanmamış sonuçlara yol açar. Bu özel ehilsizlik biçiminin şirket için yol açtığı son derece olumsuz sonuçlardan kaçınmak için insanın ehilsizliklerinin zihnine ne kadar derin kazınmış olduğunu ve bunlardan nasıl kurtulacağını anlaması ve kabul etmesi yararlı olacaktır. Argyris, yanlış olanın saptanıp düzeltilmesine yönelik bir ilk adım olarak vaka yönetiminin özel bir uygulamasını önermektedir. Başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olma becerisi her zaman artı bir değerdir, öyle değil mi? Hayır, değil. Çalışma arkadaşlarıyla ihtilafa düşmekten ustaca kaçınan bazı yöneticiler aslında şirketlerine büyük zarar verirler. Sorun olan onların bu ustalığıdır. Bunun açıklaması becerikli ehilsizlik adını verdiğim olguda yatar. Buna göre yöneticiler amaçlamadıkları sonucu elde etmek üzere ehilsizlik, alışılmış rutin davranışlarından yararlanırlar. Beceri. Birbirleriyle görünüşte içtenlikli ve teklifsiz konuştuklarında bunun gerçekleştiğini görebiliriz. O kadar net olarak görmediğimiz şey, onların bu becerilerinin nasıl kurumsallaşabileceği ve şirketlerinde son derece olumsuz yan etkiler yaratabileceğidir. Şu bilinen durumu bir gözden geçirelim. Hızla büyüyen, orta ölçekli bir şirketin girişimcisi, genel müdürü, yeni bir strateji planı oluşturmak üzere parlak, işine bağlı, çok çalışkan, üst düzey müdürleri bir araya getirmiştir. Şirket, yıllık yaklaşık %45'lik bir büyüme hızı göstermiştir. Ama genel müdür, şirketin köklü yönetim sorunları olacağından çekinerek stratejisini yeniden düşünmeye başlamıştır. Şirketini daha akılcı, daha az anlık kararlara bağlı bir çizgide yeniden yapılandırmak istediğine karar vermiştir. Ona göre, şirket mamul ürünleri satan satış yönelimli insanlarla profesyonellere yönelik müşteri hizmetleri üreten insanlar arasında ikiye bölünmüştür. Her grup ötekine kuşkuyla bakmaktadır. Genel müdür, bütün gruptan ne tür bir şirket yapısıyla yola devam etmek istedikleri konusunda karar vermelerini istemiştir. Genel müdürün astları, bir vizyon geliştirmeleri ve bazı stratejik kararlar almaları gerektiği konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu noktaya varılması birkaç uzun toplantı yapılmasını gerektirmiştir. Toplantılar yeterince memnunluk verici olsa ve hiç kimse hiç kimsenin işini güçleştirmiyor gibi görünse bile bir görüş birliğine ya da karara varılamamıştır. Listeler dolusu konuyu sıralamakla kalıyor, herhangi bir karara ulaşamıyoruz diyordu bir başkan yardımcısı. Bir diğeri ekliyordu. Her toplantımızda bu durumun ortaya çıkması bir hayli umut kırıcı oluyor. Bir üçüncüsü kaygısını dile getiriyordu. Bizim umut kırıklığı içinde olduğumuzu düşünüyorsanız, sürekli olarak başarısızlığa uğradığımızı gören altımızdaki insanlar neler hissediyordur sizce? Bu, en üst düzeydeki konumları işgal eden, birbirine saygısı olan, işlerine son derece bağlı ve bir vizyonla strateji geliştirmenin kritik önem taşıdığı konusunda birleşen bir müdürler grubudur. Gene de ne zaman bir araya gelseler, arzuladıkları vizyonu ve stratejiyi oluşturmada başarısızlığa uğramaktadırlar. Burada neler olmaktadır? müdürler gerçekten bu kadar ehilsiz midir? Öyleyseler, niçin? Ehilsizliğin nedenleri. İlk olarak, yukarıdaki örnekte sözü edilen müdürler, sağlam finansal verilere sahip olmadıkları için iyi bir strateji planı formüle edip uygulayamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu yüzden, finanstan sorumlu başkan yardımcısından verileri yeniden düzenlemesini ve belirlemesini istediler. Herkes onun çok iyi iş çıkardığında birleşmişti. Ama finans müdürü bana şöyle dedi: "Bizim sorunumuz finansal verilerin olmaması değil ki. Onlara yığınla veri sunabilirim. Bizim eksiğimiz nasıl bir şirket olmak istediğimize ilişkin bir vizyonumuzun ve stratejimizin olmamasıdır. Bunları belirledikten sonra gerekli verileri sunabilirim." Öteki müdürler isteksizce katıldılar bu görüşe. Hiçbir sonucun elde edilmediği birkaç toplantıdan sonra ikinci bir açıklama ortaya çıktı. Bu açıklamaya göre sorun bireylerin kişilikleri ve birbirleriyle çalışma tarzlarıydı. Genel müdür şöyle diyordu: "Çok güçlü egoları olan sevimli kimselerin oluşturduğu bir grup bu. Rekabetçi, parlak, içten ve işlerine bağlı insanlar. Ama toplantıda bir araya geldiğimizde bir kısır döngü içine giriyoruz. Kendi görüşlerimizden biraz ödün verip gerekli uzlaşmalara gitmeye hazır değiliz." Bu açıklama geçerli midir? Üst düzey müdürler daha az rekabetçi hale mi gelmelidir? Sanmıyorum. Bazı yönetim grupları, katılımcılar zayıf egolu olduğu ve rekabetten hoşlanmadığı için problem çözmede ve karar almada başarılı değildir. Gerçek sorun kişilikse, bu ancak psikoterapi yoluyla tedavi edilebilir. Müdürlerin daha verimli olmak için yıllarca psikanaliz divanında yatmaları gerektiği doğru değildir. Kaldı ki meseleyi kişilik sorunu olarak görmek, gerçek suçluyu saklamak anlamına gelir. Suçlu olan beceridir. Üretkenlik karşıtı davranışın da doğal ve rutin olup olmadığını sorarak başlayalım söze. Herkes içten hareket ettiği izlenimini mi veriyor? Müdürler yıkıcı biçimde yönlendirici ve politik davranmadıklarında da işler ters gidiyor mu? Yönetici grubu için bu soruların cevabı evettir. Onları harekete yönlendiren dürtüler makuldü ve ellerinden geleni yapıyorlardı. Eylemleri kendiliğindendi, otomatikti ve önceden hazırlanmış değildi. Doğal davranıyorlardı. Becerikli birer iletişimci oldukları görülüyordu. Becerikli eylemler nasıl olur da üretkenlik karşıtı olabilir? Becerikli olduğumuzda çoğunlukla amaçladığımız şeyi üretiriz. Bir bakıma müdürler de bunu yapmışlardı. Bu örnekte becerikli davranış, kendiliğinden ve otomatik tepkiler, toplantılarda kargaşayı ve ihtilafı önlemek amacını güdüyordu. Soruna yol açan, amaçlanmayan yan ürünlerdir. Müdürler, gerçekten kastettikleri şeyi söylemedikleri veya gerçekten inandıkları varsayımları sınamadan geçirmedikleri için, becerileri, strateji geliştirmenin içerdiği önemli zihinsel meselelerin çözülmesini engellemektedir. Böylece toplantılar, yalnızca liste halindeki sorunlar ve alınmamış kararlarla sona ermektedir. Bu başarısızlık örüntüsü, bu müdürler grubunun tipik özelliği değildir. Böyle bir şey, yaş, cinsiyet, eğitim, sağlık ve hiyerarşideki konumdan bağımsız olarak her tür kuruluştaki insanların başına gelmektedir. Yukarı düzeydeki örgütsel kültürün bütününü içeren bir başka örnek vererek bu söylediklerimi açmak istiyorum. Burada insanlardaki ihtilaftan kaçınma ve hassas konuları geçiştirme eğiliminin nasıl kurumsallaştığını ve dolaysız konuşmaya tahammül gösteremeyen bir kültüre doğru götürdüğünü görmeye başlayacağız. Beceriklilerin başarılı oldukları alanlar. Büyük, ademi merkezi yapıdaki bir şirketin üst düzey yönetimi, bazı bölüm başkanlarının ne yapmaya çalıştığını anlamakta zorluk çekiyordu. Genel müdür, defalarca başkanlara yazılı notlar gönderip bilgi istemiş, başkanlar da her defasında hemen hiçbir açıklamada bulunmamışlardı. Ama merkezdeki kişiler bu durumu normal görüyorlardı. Bölüm şeflerinden neden bu kadar az doğrudan bilgi aldıkları sorulduğunda şu karşılığı veriyorlardı: "Burada işler böyle yürür." Burada kendisiyle konuşmayan bir şirket söz konusudur. Yöneticilerin kendi aralarında oluşturduğu davranış kalıpları kurumsallaşmış, bir zamanlar tipik kişisel etkileşim olan şeyler şimdi şirketin savunma rutinleri haline gelmiştir. Bu rutinlerin neye benzediğini tarif etmeden önce bu durumun nasıl çıktığına bakalım. Ademi merkezi yapının bünyesel özelliklerinden biri, özellikle kontrol arasındaki o bildiğimiz çekişmedir. Üstler, sürprizlerle karşılaşmak istemezler. Astlarsa, kendi başlarına hareket etmek isterler. Astlar, özellik yönünde mücadele ederler. Kendilerine, hareket serbestisi tanımakla üst düzey yönetiminin güvenini ortaya koyacağını öne sürerler. Öte yandan, üstler enformasyon sistemleri aracılığıyla kontrolü korumaya çalışırlar. Astlar, kontrol aygıtlarını kendi kuşkularını, üstlerinin onlara güvenmedikleri kuşkusunu doğrulayan birer gösterge olarak görürler. Gözlediğim birçok yönetici, bu gerilimi sanki gerilim yokmuş gibi davranarak çözmeye çalışıyordu. Sanki herkes görüş birliği içindeymiş ve birbirine güveniyormuş, bu yüzden de hiç kimsenin görüş ayrılıklarına dikkati çekip suyu bulandırmaması gerekiyormuş gibi davranıyordu. Ne var ki, aynı zamanda da gerilimi hissediyor ve konuşmalarını yumuşatmazlık edemiyorlardı. Bu yazının sonundaki kolaylıkla kaosa yol açan 4 adım başlıklı bölüme bakınız. Bu örnekteki genel müdür bölüm başlıklarına sürekli olarak şöyle diyordu. İçtenlikle söylüyorum, işin başarısı size bağlı. Bölüm başkanları, mücadele azimlerini kanıtlamak için genel müdüre inanıyorlardı. Ta ki önemli bir mesele ortaya çıkıncaya kadar. Böyle bir mesele ortaya çıktığında durumdan kaygı duyan ve bölüm şeflerinden yenilikçi olmalarını talep ettiğini unutan genel müdür, telefon konuşmaları yaparak ve yazılı pusulalar göndererek bilgi istiyordu. Savunma rutinlerinin ortaya çıkması. İnsanların potansiyel zor durumlarla başa çıkmasının en güçlü yollarından biri, şirkete özgü savunma rutinleri yaratmaktır. Sürpriz, zor durum ya da tehditten kaçınmaya yönelik her tür eylemi ya da politikayı savunma rutini olarak tanımlıyorum. Ama bunlar öğrenmeyi de engeller. Böylece şirketlerin altta yatan sorunları araştırmasını ve ortadan kaldırmasını önler. Savunma rutinleri belirli bir yapı sergiler. Çünkü şirketteki birçok insan bunlara uyar. İnsanlar şirketten ayrılır, yenileri gelir. Buna karşılık savunma rutinleri değişmeden kalır. Savunma rutinlerinin belirleyiciliğini ve ne gibi etkilere yol açtığını görmek için bir kez daha netlikten uzak mesajlarla yönlendirilen bölüm şeflerine dönelim. Bu insanlar güvensizlik duymakta ve patronun amaçlarından kuşkulanmaktadır. Gene de netlikten uzak mesajlarla yaşamanın yollarını bulmak zorundadırlar. Böylece mesajları kendilerine ve astlarına açıklarlar. Bu açıklamalar çoğu zaman şu türdendir. Şirket asla gerçekten ademi merkezileşmeyi istememiştir. İşler yolunda gittiği zaman şirket bölümlere güvenmeye isteklidir, işler kötü gittiğinde değil. Şirket bizden çok borsadaki durumla ilgilenmektedir. Elbette yöneticiler şirket amaçlarına ilişkin varsayımlarını ender olarak üst düzey yöneticilerle sınarlar. Netlikten uzak mesajları kendi aralarında tartışmaktan rahatsız oluyorlarsa, bu açıklamaların geçerliliğinin kamusal sınamaya tabi tutulmasına hiç katlanamayacaklardır. Ama şimdi bölüm şefleri ikili bir açmaz içindedirler. Bir yandan soru sormadan işlerini sürdürürlerse, özelliklerini yitirebilirler. Ayrıca astları onların şirket üzerinde çok az nüfuza sahip olduklarını görecektir. Öte yandan, bölüm müdürleri yukarıdan gelen emirlere uymazlarsa, merkez yönetimi onları söz dinlemez, emirlere uymama devam ederse de sadakatsiz kişiler addedecektir. Üst düzey yönetimi de benzer bir durum içindedir. Bölüm müdürlerinin merkezin amaçları konusunda kuşkuları olduğunu sezmekte ve bunları gizlemektedir. Öte yandan, merkez bu izlenimini açığa vurursa, bölüm şefleri sarsılabilir. Üst yönetim hiçbir şey söylemezse, bölüm şefleri tam bir uzlaşma olduğu sonucunu çıkaracaklardır. Oysa böyle bir uzlaşma söz konusu değildir. Genellikle iyi ilişkileri sürdürmek adına üst yönetim içinde bulunduğu açmazı gizler. Çok geçmeden bölümlerdeki insanlar başka açıklamalar getirmek suretiyle içinde bulundukları açmazlarla yaşamayı öğrenirler. Örneğin sonuçta şöyle bir kanıya varırlar. Açıklık, üst yönetimin etkiden uzak durma iradesini gizlemek için kasıtlı olarak oluşturduğu bir stratejidir. Bu sonuç, üst yönetimdeki kişilerin bir şeyleri gizlediği varsayımına dayandığı için müdürler de bunu sınamadan geçirmeyeceklerdir. Merkez de, bölüm müdürleri de kendilerine yönelik değerlendirmeleri ve hayal kırıklıklarını tartışmadığı için sonuçta iki taraf arasındaki düzenli ve açık iletişim son bulacaktır. Güvensizlik atmosferi bir kez yerleştiğinde büyük bir olasılıkla meselelerin tartışılmaz hale gelmesine yol açacaktır. Artık gerek merkezin, gerek bölüm müdürlerinin kendi kendini gerçekleştiren ve kendi kendini dışa kapatan süreçler oluşturan tutum, varsayım ve eylemleri vardır. Ve her iki tarafta bu süreçleri yaratanın karşı taraf olduğunu düşünmektedir. Bu koşullarda üstlerle astların birbirleri hakkında hem iyi hem de kötü duygular beslemesi şaşırtıcı değildir. Örneğin birbirleri hakkında şöyle diyebilirler. Parlak ve iyi niyetli kimseler ama dar, taşralı bir bakış açıları var. Ya da şirketin finansal sağlığıyla ilgileniyorlar ama uzun vadeli kazanımlara nasıl zarar verdiklerini anlamıyorlar. Ya da insanlarla ilgileniyor ama şirketin gelişmesine çok az özen gösteriyorlar. Deneyimim bana şunu göstermiştir. İnsanlar önce kuşkularının üstesinden gelmezlerse başka insanları takdir edemezler. Ama insanların hoşlanmadıkları şeylerin üstesinden gelebilmeleri için onu tartışabilmeleri gerekir. Bu gereklilikte şirketin savunma rutinlerinin içerdiği tartışılmazlık kuralını ihlal eder. Bu tür takıntıları ve sorunları olmayan herhangi bir şirket var mıdır? Bazı insanlar temel ilkelere dönmenin iletişim hatlarını açacağını öne sürmektedir. Ama bu öneri etkili bir çare değildir. Çünkü altta yatan davranış kalıplarını çözemez. Tek bir başarısızlık durumunu düzeltmekle sorunlar çözülmüş olmayacaktır. Gözlediğim genel müdürler, içtenliğin önündeki şirket engellerine savaş açmış ve insanların temel ilkelere dönmesini talep etmiş, daha sık olarak da eski becerilerle yeni fikirleri uygulamaya sokmuşlardır. İnsanlar, ellerinden gelen değişikliği yapmış ve kendilerini daha da büyük bir beceriyle gizlemeyi öğrenmişlerdir. Soru sorma ve hesaplaşma çok önemlidir. Ama yeterli değildir. Becerikli ehilsizliğin üstesinden gelmek için insanların yeni beceriler öğrenmeleri, soruların arkasındaki soruları sormaları gerekir. Savunma rutinleri mevcuttur. Bunlar tartışılmaz şeylerdir. Çoğalır ve gizli bir nitelik kazanırlar. Bir şey olup da her şeyi açığa çıkarıncaya kadar toplumsal kirlenmeyi belirlemek zordur. Çoğu zaman bu şey sonuçları gizlenemeyen bariz bir hatadır. Yakın tarihli uzay mekiği felaketi buna bir örnektir. Ancak ve ancak kaza meydana geldikten sonra mekiği fırlatma kararı sırasında kullanılan netlikten uzak mesajlar ve savunma rutinleri açığa çıktı. Felaket, dışarıdakilerin içeridekilerden tartışılmazı tartışmalarını talep etmesini meşru hale getirdi. Şunu da belirtelim. Daha sıkı bir kontroller bütününü yazıya dökmek ve daha iyi iletişim talep etmek sorunu çözmeyecektir. Daha sıkı kontroller, kurallar silsilesinin kapsamını genişletmekten başka bir işe yaramayacaktır. Buysa, Challenger felaketini soruşturma komisyonu başkanı William Rogers'ın belirttiği gibi, hastalıktan daha kötü bir tedavi olabilir. Kendisi, deniz kuvvetlerinde çalıştığı yıllarda, her şeyin kurala bağlanmasının gidişi daha da kötüleştirdiğine tanık olmuştu. Bu, kendi kendini dışa kapama döngüleri, şirket sorunlarını görmezlikten gelmeye yol açar. Ama yöneticiler, böyle bir seçeneğe sahip değildir. Bugün bu sorunlardan uzak durmayı başarabilirler. Ama bunun anlamı kendilerinden sonra geleceklere bir sorunlar mirası devredecek olmalarıdır. Beceriden nasıl kurtulabilirsiniz? Bu makalenin başında sözünü ettiğim üst düzey yönetim grubu, kendi toplantılarında yarattıkları savunmaları gözden geçirmek yoluyla yeni beceriler edinmeye karar verdi. İlk olarak, şirket merkezi üzerine kısa bir değerlendirme yazıp, merkez dışında bir yerde 2 günlük bir oturum düzenlediler. Bu değerlendirmelerin 2 amacı vardı. İlki, yöneticilere kritik olduğunu düşündükleri sorunları bir arada görme imkanı sağlıyordu. Pek de şaşırtıcı olmayan bir sonuçla, sözünü ettiğimiz grupta en azından grubun yarısı, ürün hizmetleriyle müşteri hizmetleri arasındaki ihtilafa ilişkin meseleleri dile getirmişti. İkincisi, bu değerlendirmeler, yöneticilerin kullandığı başlıca kurallara ve rutinlere açılan bir tür pencere işlevi gördü. Değerlendirmenin biçimi şöyleydi. 1. Şirketin Temel sorunu olarak gördüğünüz bir sorunu bir paragrafta anlatın. 2. Soruna çözüm getirirken istediğiniz herhangi bir kimseyle konuşabileceğinizi varsayın. Bir paragraf halinde ya da biraz daha uzun olarak bu toplantıda kullanacağınız stratejiyi anlatın. 3. Daha sonra sayfayı iki sütuna bölün. Sağ tarafa toplantıya nasıl başlayacağınızı, neler söyleyeceğinizi yazın. Sonra diğer kişilerin ne söyleyeceğini düşündüğünüzü yazın. Sonra onların tepkisine karşı kendi tepkinizi yazın. Çift aralıklı olarak yazdığınız bu senaryoyu 2-3 sayfa daha sürdürün. 4. Sol sütuna herhangi bir nedenden ötürü dile getiremeyeceğiniz fikir veya duygularınızı yazın. Yöneticiler, değerlendirmeleri yazma işine dört elle sarıldıklarını belirttiler. Bazıları, değerlendirmeyi yazmalarının gözlerini açtığını söyledi. Üstelik, yazılanlar diğerlerine dağıtıldığında tepkiler son derece eğlendiriciydi. Yazılanlar herkesi keyiflendirdi. Harika, Joe bunu hep yapar. Heh, şu hiç de yabancısı olmadığım bir değerlendirme. Herkes satış diye tutturmuş, dinleyen yok. Hay Allah, tam da bizi anlatmış. Bu değerlendirmeleri kullanmanın yararı nedir? Yöneticilerin kendileri düşünüp yazdıkları için bu değerlendirmeler onların becerikli ehilsizliklerinin canlı birer örneğini oluşturmaktadır. Her yöneticinin nasıl bir beceriyle bir yandan karşısındakini incitmemeye çalışırken bir yandan da onun fikrini değiştirmeye çalıştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu değerlendirmeler onların ehilsizliklerini de ortaya koymaktadır. Kendi analizleriyle yaptıkları şeyler, başkalarını şaşırtmış, onlarda kuşku yaratmış, görüşlerinin üstün gelmesini daha olanaksız kılmıştır. Kaldı ki, değerlendirmeler çok önemli birer öğrenme aracıdır. Bir toplantı sırasında, saliseyle ölçülebilecek kadar kısa bir zaman içinde sergilenen davranışı yavaşlatmak, üzerinde düşünmek ve değiştirmek güçtür. Her şeyden önce, bir yandan kişiler arası eylemleri, bir yandan da önemli meselelere dikkat etmek zordur. Müşteri hizmetleri yandaşının değerlendirmesi başlıklı tabloda çeşitli değerlendirmelerden yapılmış bir kolaj görülmektedir. Bu değerlendirme, şirketin müşteri hizmetlerine ağırlık vermesi gerektiğini düşünen yöneticiler tarafından yazılmıştır. Ürün stratejisini destekleyenlerin yazdığı değerlendirmeler de pek farklı değildir. Bunlar da çalışma arkadaşlarını kendi görüşleri konusunda ikna etmeye, bu görüşleri onlara benimsetmeye ve kabul ettirmeye çalışıyordu. Onların da sol sütunları benzer özellikler gösteriyordu. Yöneticiler, sol taraftaki sütunları analiz ettiklerinde, her iki tarafın da güçlüklerden ötürü öteki tarafı suçladığını ve aynı nedenleri öne sürdüğünü gördüler. Örneğin, her iki tarafta şöyle diyordu: "Görüşünüzde ısrar ederseniz, oluşturduğum iş disiplinine zarar vereceksiniz. Bana bundan söz etmeyin. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Neden at gözlüğünüzü çıkarıp şirketin bakış açısını benimsemiyorsunuz? Böyle düşündüklerini gördükçe hayrete düşüyorum. Elimden geleni yapıyorum ama bütün bunların bir sonuç getirmeyeceğini hissetmeye başlıyorum." Bu değerlendirmeler, becerikli ehilsizliğin etkisini çok iyi yansıtmaktadır. Bu değerlendirmeleri yazarken, yöneticiler bir yandan başkalarını rencide etmemeye, bir yandan da onların fikirlerini değiştirmeye çalışıyorlardı. Bu süreç beceri gerektirir. Ne var ki, yöneticilerin değerlendirmelerde yararlandıkları becerinin daha önce sözünü ettiğim amaç dışı yan etkileri vardır. Değerlendirmelerde, karşı taraf rencide olmuş ve fikrini değiştirmeksizin görüşünde diretmiştir. Burada gerçek bir sorunla karşı karşıyayız. Bu yöneticiler ve bugüne kadar incelediğim diğerleri yeni beceriler edinmedikleri sürece üretkenliğe zarar veren sorunların önüne geçemezler. İş sorunları üzerinde odaklanarak, söz gelimi bu değerlendirmede bir iş stratejisi geliştirme, becerikli ehilsizliği görmezlikten gelmekte bir işe yaramayacaktır. Cevap, öğrenilenleri unutmaktır. En önemli adım, yöneticilerin kendi değerlendirmelerine nasıl çözüm getirecekleri konusunu gözden geçirmeye başlamalarıdır. 2 günlük seminerde, her yönetici yeniden tasarlamak istediği bir sahneyi seçti. Onu daha önceki olumsuz sonuçtan farklı bir sonuca ulaştırmaya çalıştı. Değerlendirmelerini yeniden yazdıklarında yöneticiler akışı yavaşlatmak zorunda kaldıklarını fark ettiler. Yeni bir konuşmayı alıştıkları hızda kağıda dökemiyorlardı. Bu, öğrenmek için sabırsızlanmaları yüzünden onları biraz tedirgin etti. Yeni beceriler edinmenin yavaşlamaları gerektiği anlamına geldiğini sürekli olarak kendilerine hatırlatmak zorunda kalıyorlardı. Her yönetici, farklı bir yöneticinin değerlendirmesini aldı ve sahnenin yazarına yardımcı olmak üzere yeni bir konuşma hazırladı. Yaklaşık 5 dakika sonra tasarılarını yazara gösterdiler. Bu yeni biçimleri tartışma süreci içinde yazar sözlerini yeniden düzenleme konusunda pek çok şey öğrendi. Önerilerindeki hataları ve bu hataları nasıl yaptıklarını keşfettikçe tasarımı yapanlar birçok şey öğrendiler. Diyaloglar yapıcı, işbirliğine yönelik ve yardımcıydı. Tipik yorumları şöyleydi. Bana ulaşmak istiyorsanız John'un söylediği yolu deneyin. Niyetinizin iyi olduğunu görüyorum ama bu sözcükler beni tahrik ediyor. Ne demek istediğinizi anlıyorum ama bu söylediğiniz bana uygun değil. Şöyle denemeye ne dersiniz? Yeni cümlelerimin eski mesajların çok büyük bir bölümünü içerdiğini görünce şaşırdım. Biraz zaman alacak bu. Uygulama önemlidir. Pek çok insan iyi denebilecek kadar tenis oynayabilmek için ne kadar pratik gerekiyorsa, becerikli ehilsizliğin üstesinden gelmek için de o kadar pratik yapmak durumundadır. Ama her şeyin birden değişmesi gerekmez. Yöneticiler değişmeye kesin olarak karar verdikten sonra uygulama gerçek iş toplantılarında yapılabilir. Bu toplantılarda yöneticiler kendi eylemleri üzerine düşünmeye ve bu eylemleri düzeltmeye belirli bir süre ayırırlar. Peki ama becerikli ehilsizlikten kurtulma nasıl olup da şirkette daha iyi bir durum oluşmasını sağlayacaktır? İlk adım, yöneticilerin çözmeye çalıştıkları şirket sorunlarını kuşatan savunma rutinlerinin farkında olmalarını sağlamaktır. Bunu yapmanın bir yolu, yöneticilerin bunu gerçekleştirme sürecini izlemektir. Örneğin, Ademi merkezi yapıdaki büyük şirketimizin üst düzey yöneticileriyle merkez kurmay kadrolarının katıldığı bir toplantı sırasında genel müdür yöneticilerle kurmayların niçin verimli bir işbirliği geliştiremediğini sordu. En azından 4 neden saptandı. Şirketin yönetim felsefesi ve politikaları yerinde değildir. Şirket kurmaylarının rolleri iç içe geçmiştir ve karışıklığa yol açmaktadır. Kurmay kadrolar yöneticilerle ilişkilerinde net olarak belirlenmiş yetkiden yoksundur. Kurmay kadronun üst düzey yöneticilerle teması yetersizdir. Genel müdür, çözüm bulmaları için iki çalışma grubuna görev verdi. Birkaç ay sonra, bütün grup bir gün boyunca toplantı yapıp herkesin kabul edebileceği bir çözüm getirdi. Bu öykünün altını çizmek istediğim iki özelliği var. İlki, yönetici kurmay kadro sorunları tipiktir. İkincisi, öykü mutlu bir sonla bitiyor. Şirket, sorunların köküne indi. Ama şirket savunma rutinlerini çözüme kavuşturmak için cevaplandırılması gereken bir soru daha var. Neden bütün yöneticiler hem üst hem alt düzey, yetersiz politikalara ve netleştirilmemiş rollere bağlı kalmış, bunları uygulayıp korumuştur? Sorunu zaten çözdüğümüze göre bu karmaşık problemi açmanın nedeni ne? Çünkü savunma rutinleri yöneticilerin dürüst kararlar almasını engellemektedir. Becerikli birer iletişimci olan yöneticiler gerçek sorunları gizlemede de usta olabilirler. Savunma rutinlerini azaltma yönünde büyük bir çaba göstermezsek, bu rutinler yeniden üste çıkıp vardığımız çözümü zayıflatacak ve başka ihtilafları örtecektir. Kolaylıkla kaosa yol açan 4 adım. Bir yönetici nasıl netlikten uzak mesajlar gönderir? Bu beceri gerektiren bir iştir. İşte 4 kuralı. 1. Net olarak anlamı belirsiz bir mesaj tasarlayın. Örneğin, yenilikçi olun, risk alın ama dikkatli olun. Aslında ilerleyin ama yalnızca bu kadar ilerleyin diyen ve bu kadarın ne kadar olduğunu belirlemeyen bir mesajdır. Önceden neyin çok ileri gitmek olduğunu bilemeyen konuşmacı, anlam belirsizliğine ve kesin olmayan ifadelere başvurur. Öte yandan, ifadeyi alan kişi anlam belirsizliğini ve kesinlikten uzaklığı net olarak anlar. Üstelik, daha net bir ifade talebinin büyük bir ihtimalle yeni yetmelik ve deneyimsizlik işareti olarak yorumlanacağını bilir. Mesajı alanların da bir gün bir mesaj göndermeleri gerekebilir ve onlar da mesajı anlam bakımından belirsiz ve kesinlikten uzak tutmak isteyebilirler. Mesajı alanlar da tıpkı gönderenler gibi bu kadarın tanımlanmasını istemezler. 2. Mesajdaki her tür tutarsızlığı göz ardı edin. İnsanlar netlikten uzak mesajlar gönderdiklerinde bunu çoğunlukla kendiliğinden yaparlar ve mesajın netlikten uzak olduğuna ilişkin herhangi bir tutum sergilemezler. Aslında duraksar gibi görünseler, kontrolü ellerinde tutma amaçlarına ihanet etmiş olacaklardır. Daha da kötüsü, zayıf görünebileceklerdir. 3. Mesajlardaki anlam belirsizliğini ve tutarsızlığı tartışılmaz kılın. Netlikten uzak bir mesaj göndermenin amacı, bir durumu doğrudan ele almaktan kaçınmaktır. Gönderici, mesajın netlikten uzaklığının açığa vurulmasını istemez. Bir yönetici, "Mesajımı tutarsız ve anlam bakımından belirsiz mi buluyorsunuz?" diye soracak olsa, zaten netlikten uzak bir mesaj göndermez. Yönetici, mesajı son derece doğal gönderme tarzıyla da onu tartışılmaz kılar. Göndericinin masumluğuna meydan okumak, onun düzenbaz olduğuna ima etmek demektir. Bu da bir astın yapmak istemeyeceği bir şeydir. 4. Tartışılmazlığı da tartışılmaz kılın. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri, netlikten uzak mesajı açık bir sorgulamaya imkan vermeyecek bir ortamda, örneğin büyük bir toplantıda ya da farklı makamlardan kişilerin bulunduğu bir grup içinde göndermektir. Hiç kimse kirli çamaşırları herkesin gözü önünde sergilemek istemez. İnsanlar bir toplantı sırasında netlikten uzak mesajlar gönderirken eylemleri üzerinde pek düşünmez veya şirket kültürünün toplantıda dahil olmak üzere tartışılmazı tartışmayı ne kadar güç hale getirdiği hakkında konuşmazlar. İlk olarak Eylül-Ekim 1986 sayısında yayımlanmıştır.